हृदय किछि कहिला तो हृदय किछि सुनिला मो हृदय किछि कहिला तो हृदय किछि सुनिला दुई हृदय र भेट हेला परे धीरे धीरे प्रेम हेला धीरे धीरे प्रेम हेला मोर हृदय किछि कहिला तो हृदय किछि सुनिला लिखिला तो हृदय किछि पढ़िला मो हृदय किछि लिखिला तो हृदय किछि पढ़िला दुई हृदय र लेखा पढ़ा परे धीरे धीरे प्रेम हेला धीरे धीरे प्रेम हेला मो हृदय किछि कहिला तो हृदय किछि सुनिला जाए राती आसे तारा फुटे जन हसे मने पड़े कथा जेते तो साथी रे अलप कहु तू मते अलप कहे मुँह तते झरी पड़े तारा फुल मो हाथ रे हृदय किछि गाइला तो हृदय किछि गाइला मो हृदय किछि गाइला तो हृदय किछि गाइला हृदय रसरा मिसि गला परे धीरे धीरे धीरे धीरे प्रेम हेला